بسم الله الرحمن الرحیم ویلن هلاکت او تباہی دیوی لکل همزتن دپار دهر یو همزا او لمزا همزا اغا چاتوی چی دی غیبت او عیب لگی مخامخ او لمزا هغه چاته وای چې پشي شا غیبت کوي او عیب لګی هلاکت دی وی په هر همزتن چې مخامخ عیب لګی او مخامخ غیبت نه کوي لمزا اپشي شا عیب لګی او غیبت کوي الذی ذا هغه کس دې جمع مال او عدده چې جمع کړي دې مال او شمیر یې هغه یحسب دے گمان کئی ان مالہو اخلدا چی دا مال با دے امیشہ پا دنیا کی پاتی کی دے بمڑ کی گینا یا دا مال با دے سر امیشہ وی اپا دے باڑو زوال نرازی کل لا دا سندا لیم بدن فی الحتوما خامخا ارتاو بکڑیشی دے فی الحتوما پا حتوما کی تا دے جہنم پا نمونو کی او نم دے حتوما اصل کې حتم دلدل کې دو ته وای و ما ادراک مل حتوما سشي په کو تعالی رچ سره حتوما نار الله الموقدا اور د الله دې بل کړي شوی الاتی ها غور تتول یو چراخی جبا عل الافدا فزنو ابادی وې تتول یو على ما في القلوب من العقائد والسيئات را سرګندېږي په هغه سچ په زړونو کې کوم قائد دي او په هغه کې کوم ګناهونه دي نو ګره هغه زړه پورې به اور ورسي دنیوي اور چې زړه ترسي نو سړې مړ شوی خپل ته مرګ نشتا اندامونه به وسوځي اور بزړتا مور ورسی زړب مسوځي خو مرګ بن رازي او دی اور کې به الله دا سي سرات چولي چې دې به د زړونو عقاید پیژني وګوره د مؤمن زړب اور نسوځي ا د کافر هغه به وسوځي کمزړ کی چې ایمان دې نو د جهنم اور سوځول نشي انها بشک دا اور علیہم موسودتن پدوی بارا جختری شوی دروازی دی موسودتن داغی دروازی برا جختی وی فی عمد ممددا ادائی بتڑلی شوی پا غستنو کچی اگدی اگدی بی دا فی عمد ممددا سو تفسیرون مفسرینو ذکر کری دی دائی بیستنو سر تڑلی چو نه خوځي او زره حرکت مونږی ځکه دا خوا دی خو حرکت هم یو قسمه تخفیف وی یا دا معنا دا چې د جهنم دروازې اغه ته بیستنی اړام کړی وی لکه په خوا به خلکو کور او دکان ته اړام ورکولو وګوره تعالی ماتیږي خو اړام نه ماتیږي دا مؤمنان چې تیروباسي نو دی دروازو تا بدستنو اڑامو نور کی یاستنو نمراسی داغی اغلمبی با دلوی لیستنو پشانوی شغلی د شغلو اغلمبی بے دلوی لیستنو پشانوی.